η ζωή. Όλα μοιάζουν τόσο μακρινά. Έφυγες κι εσύ κι από τότε έπαψα να ζω, μα ως ποτέ. Αναμνήσεις, αναμνήσεις, η δική σου φωνή. Να ζω, χάθηκε η χαρά. Έφυγε μαζί σου ένα πρωί. Έσβησε το φως, μα η φωνή σου μέσα μου να λέει για θυμίσου. Αναμνήσεις.